zangu nawauliza kuhusu ulimwengu wa sasa. Mapenzi ni kitu cha haba, kipatikanacho kwa shida. Mapendo ukiyazidisha, heshima kwako itakwisha. Heshima hii inanunuliwa wapi? Kwa nini tupate tabu? Heshima hii inanunuliwa wapi? Kwa nini tupate tabu? Kwa nini tupate tabu?